Vis op aardenoot volmaakt, vriest het 's winters dat het kraakt, dan verlang je alweer naar de zon. Komt de lente in het land, gooi je weer van alle kanten, oh ik voel me iedere dag weer lomen. En is het eindelijk zomer en heb je zonneschijn, dan hoor je ieder klagen, noem je dat weer nou fijn. En de mensen afgesloofd, half gebakken en gestoofd, hoor je dan eens roepen, steeds maar roepen. Is me dat wat, of geef me nogal wat ijs, ijs, ijs. Ik heb één wens, maar verlang nou alleen naar ijs, ijs, ijs. Ik val bijna van mijn graadje, ik heb van heel mijn jas niet één droog draadje. Is me dat wat, oh geef me nogal wat ijs, ijs, ijs. Ook de man die eerst zei vrouw, geloof me heus kind, zonder jou zou ik om het leven niets meer geven. Vergeet al gauw zijn eet en slaak nu alleen de kreet. Zonder ijs kan ik geen uur meer leven. En iedereen zegt groot of klein, die ijst zich al ziek. En draagt nu in zijn maag een finiaal ijsfabriek. IJs, dat is het toverwoord, wat je in alle hoeken hoort. Al de mensen vragen en ze klagen. Is me dat wat, oh geef me nog wat ijs, ijs, ijs. Ik heb één wens, maar verlang nou alleen naar ijs, ijs, ijs. Ik val bijna van mijn graadje, ik heb van heel mijn jas niet één droog draadje. Is me dat wat, oh geef me nog wat ijs, ijs, ijs. Ik heb één wens, maar verlang nou alleen naar ijs, ijs, ijs. Ik kom bijna van mijn graadje, ik heb van heel mijn jas niet één droog draadje. Is me dat wat, geef me nog wat ijs, ijs, ijs.